Als u lekker wilt eten met de feestdagen, bestel dan tijdig een gourmetvlees, fonduschotel, salades of konijn bij Slagerij Grunstra. Ook verkoop van paling, krab, zalm, garnalen en vele soorten patés. Diverse sauzen en vleeswaren uit eigen keuken. De feestdagen brengt u door met kwaliteitsproducten van Slagerij Jan Grunstra. Koperwiekplein 20 in Enkhuizen. Telefonische bestellingen op 022 80 170 46.